Όχι, όχι, είναι πολύ ευτυχές το που γίνει το καλάθι. Για εμάς είμαστε εδώ πέρα όλοι καπιταλιστές. Όχι, όχι, είναι πολύ ευτυχές το που γίνει το καλάθι. Για εμάς είμαστε εδώ πέρα όλοι καπιταλιστές. Εγώ ξέρω ότι διαφημίζω τον καπιταλισμό και τον υπερασπίζομαι ως το πιο πετυχημένο σύστημα της ανθρώπινης ιστορίας. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς. Ο καπιταλισμός έχει τον καλύτερο διαφημιστή. Ούτε ένα νογιλέκο να ήτανε. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει διαλέξει τον καλύτερο διαφημιστή. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Αναπτύξεως. Βρέθηκε σε ένα συμπόσιο από τα πολλά που γίνονται με κάτι επενδυτές. Οπότε άρχισε να τους λέει ότι όλοι εμείς εδώ οι καπιταλιστές είμαστε με τον καπιταλισμό. Προφανώς βάλαμε και τη Δυναστεία. Το μουσικό χαλί που ακούμε είναι η Δυναστεία από την σειρά τότε. Γιατί όπως θα καταλάβετε, δεν είναι μόνο αυτοί οι καπιταλιστές. Θέλουν να μας κάνουν όλους. Εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους, billionaires, όπως θα ακούσουμε στην πορεία. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί ο καπιταλισμός είναι ένα προϊόν που θέλει διαφήμιση, είναι η αλήθεια. Όλα τα μάπα προϊόντα θέλουν πολύ καλή διαφήμιση και διαλέγουν τον καλύτερο διαφημιστή. Εγώ ξέρω ότι διαφημίζω τον καπιταλισμό και τον υπερασπίζομαι ως το πιο πετυχημένο σύστημα της ανθρώπινης ιστορίας. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε εμείς οι καπιταλιστές είναι να αφήνουμε τους κομμουνιστές να διαφημίζουν το πιο αποτυχημένο σύστημα της ιστορίας, χωρίς να υπερασπιζόμαστε το δικό μας. Λάθος. Γιατί θα είτε πολύ συχνά και στη Βουλή, είχα να λέω εμείς είμαστε με τον καπιταλισμό. Ξέρω ότι εκείνη την ώρα χάνω κάποιους ψήφους, κάποιοι ξυνίζουν, κάποιους τους βάζουν στο μάχη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καπιταλισμός είναι το σύστημα που έχει επιτρέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, τη μεγαλύτερη παραγωγή πλούτου. Όσον ώρα εγώ μιλάς παραγγέλλετε τον καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, στα τέσσερα, μια χαρά είναι. Όση ώρα αυτός μιλάει εσείς παραγγέλνετε το δικό σας καπιταλισμό. Θα σας τον πάρουν οι άλλοι. Ένα καπιταλισμό με απ' όλα. Γιατί τα έχει όλα όπως ξέρουμε ο καπιταλισμός. Το ζούμε. Κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται διαφήμιση αλλά δεν έχει σημασία. Αφού θέλει να το διαφημίσει ο αρμόδιος υπουργός. Είχε πει ο Μάρξ νομίζω το έχει πει. Αν δεν κάνω λάθος ότι οι καπιταλιστές θα πουλήσουν και το σκηνί που θα τους κρεμάσουμε. Αυτό λοιπόν έγινε κάποια στιγμή στο Real όταν είμαστε. Είχαμε καλέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που είχε έρθει στην εκπομπή, στη ραδιοφωνική, και εκεί τον βάλαμε να πουλήσει βιβλίο. 2-11-282-00 είναι ο καπιταλισμός, ηλίδιε. Με το δικό σου. Οι πέντε πρώτοι θα το πάρουν να πέντε τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα. Είσαι billionaire, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όλοι θέλουν να νιώσουν λίγο billionaire στη ζωή τους. Και ο καπιταλισμός δίνει αυτή τη δυνατότητα να νιώσεις billionaire, δισεκατομμυριούχος δηλαδή. Πάτε όλοι το καλοκαίρι, νοικιάζετε κάτι rooms to let σε κάτι υπόγεια, κάτι 30, 25 ευρώ, 35, 45, 65 ανάλογα το οικονομικό επίπεδο του καθενός. Ενώ τώρα, όπως θα μάθουμε, μας το είπε ο υπουργός μας χτες, ανοίγει στη Χαλκιδική πάνω, που αλλού στη Χαλκιδική, ένα σούπερ ξενοδοχείο. Το rebranding μας στον τουρισμό έχει φέρει επενδύσεις που δεν περιμέναμε στον τουρισμό. Πάμε στο χαλό το πιο κουφό, ας το πούμε έτσι. Στην Ελλάδα θα γίνει το πρώτο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική της Goldman Sachs. Θα πηγαίνουμε να κάνουμε διακοπές στην Goldman Sachs. Ωραία, εγώ σκέφτομαι να το κάνω μια φορά, να δω πώς είναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω λεφτά στην Goldman Sachs, μπορεί να εξηγηθώ, δεν θα είναι και το πορτοφόλι μου. Αλλά μια φορά πάω να κάνω μπάνιο στην παραλία της Goldman Sachs, θα το δοκίμαζα. Λίζα, θα πεις, θα κάνει μπανάνα. Μια φορά πάω να κάνω μπάνιο στην παραλία της Goldman Sachs, θα το δοκίμαζα. Πιστεύω θα έχει επιτυχία. Από επιτυχία στέφθηκε το πρώτο μπάνιο του Άδωνη Γεωργιάδη στην παραλία της Goldman Sachs και στο ομώνυμο ξενοδοχείο θα έχει επιτυχία. Πιστεύει ότι θα έχει επιτυχία η πορεία του εκεί. Ανοίγει λοιπόν ένα μεγάλο ξενοδοχείο που θα το ανοίγει αυτή η μεγάλη εταιρεία, τράπεζα, όμιλος, φαντ, πείτε το ό,τι θέλετε, κοράκι από τα μεγαλύτερα και θα το λέει έτσι το ξενοδοχείο, δεν θα έχει άλλη ονομασία, θα λέγεται Goldman Sachs. Πού πήγατε φέτος διακοπές, θα λέτε εσείς οι πλεμπέοι, στη Λούτσα, στην Ανάφη, ξέρω εγώ, στην Άξο, στην Πάρο, στην καλύτερη. Κάποιοι συμπολίτες μας, επειδή ο καπιταλισμός είναι καλό σύστημα και δίνει ευκαιρίες, θα πάνε στην Goldman Sachs. Εμείς ήμασταν στην παραλία Goldman Sachs και εσείς βλάχοι πήγατε στην Λούτσα. Αυτό όμως θα γίνει για τους billionaires και όπως όλοι ξέρουμε, billionaire μπορεί να γίνει οποιοδήποτε στον καπιταλισμό. Δεν θα το λένε Goldman Sachs, δεν θα έχει αλυσίδα, θα είναι Goldman Sachs, τέρμα. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω ως πολιτής καλή ιδέα. Θα θέλει να σε κάνει να αισθανθείς, είσαι billionaire, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όλοι θέλουν να νιώσουν λίγο billionaire στη ζωή τους. Έλα μπανάνα, Λίζα! Είσαι billionaire, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όλοι θέλουν να νιώσουν λίγο billionaire στη ζωή τους. Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα. Δεν έλεγε τότε η διαφήμιση. Το αλλάξαμε λίγο για να το φέρουμε στην πραγματικότητα και πώς θα είναι ο Έλληνας μπίλιονερ που θα μπορεί και θα έχει τη δυνατότητα να πάει εδώ. Άλλοι δεν πάνε διακοπές καν. Να πάει στο Goldman Sachs πάνω στη Χαλκιδική να κάνει μπάνιο. Να απολαύσει την παραλία, το είπα και εγώ πολύ λαϊκά. Τι θα πει να κάνει μπάνιο. Και είναι με ολόκληρη εμπειρία. Δεν είναι πάω, μπαίνω, βγαίνω. Είναι εμπειρία ολόκληρη, γι' αυτό και στοιχίζει. Το αλλάξαμε λίγο αυτό με τον Έλληνα Κρίσο με τα νέα γράμματα. Βγάλαμε λίγο το ρο. Είσαι billionaire, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Όλοι θέλουν να νιώσουν λίγο billionaire στη ζωή τους. Έλληνας Κρίσος γράμματα. Ωνάσεις. Γυναίκα! Ναι! Έλληνας Κρίσος γράμματα. Νιάρχος έβαλες! Όχι. Νιάρχος δεν ταιριάζει. Κύριο, κύριο, είτε το επισκέπτη με το ελικόπτερο. Καλά, πες του να περάσει. Έλληνας Κρίσος. Γράμματα. Εμείς εδώ οι μίζεροι το κάνουμε έτσι να φανεί ότι δεν θα έχει κανείς τη δυνατότητα να πάει να απολαύσει. Γεμάτο θα είναι προφανώς. Και γιατί θα είναι γεμάτο? Επειδή έχουμε ανάπτυξη, επειδή προχωράει η Ελλάδα, είναι στο Ελλάδα 2.0, έχουμε πιάσει όλους τους δείκτες, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, μας αντιγράφουν, είμαστε πρώτοι στον γαλαξία, στο σύμπαν. Άρα όλοι είμαστε billionaires. Και επειδή είμαστε όλοι billionaires και θα απολαμβάνουμε τα καλά του καπιταλισμού, γιατί είναι το καλύτερο σύστημα και το διαφημίζει άλλωστε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν τα νανογυλαίκα, ξεκινάνε και πάνε πάνω καραβάνια να απολαύσουν το ξενοδοχείο αυτό το σούπερ και φεύγει και το κτέλ από τον Κηφισό. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο. Αγαπητοί billionaires και αλήσιας μέρα, είμαι ο Σπύρος Λευγιές, οδηγός του κτέλ Χαλκιδικής και σας καλωσορίζω στο ταξίδι με προορισμό το ξενοδοχείο της Goldman Sachs. Θα βρεθείτε στην παραλία όνειρο που θα σας κάνει να νιώσετε πραγματική κρίση. Η είσοδος στην παραλία είναι μόνο 499 ευρώ για μισή ώρα και 599 ευρώ με κοκτέιλ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το καλάθι της παραλίας με τα 51 προϊόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ειδηλιακό απόγευμα στη θάλασσα, όπως πλαστικές δίχαλες παντόφλες ή αλλιώς flip-flops, ψάθα παραλίας με υπόστρωμα για ραλίκι, αντιλιακό μάρκα σαγουρέν για θεσπέσιο μαύρισμα, σαντουιτσάρα special με κασέρι ντομάτα και μορταδέλα, γαλάζιο νανομαγιό για απόλυτη ευεξία και το νέο βιβλίο των εκδόσεων Γεωργιάδη «Κουμουνιστές αυτοί οι μάστιγα». Το ταξίδι θα διαρκέσει 12 ώρες, μιας και εκτελούνται έργα στο ύψος της Αρκίτσας. Θα πραγματοποιηθεί μια στάση στο Βελεστίνο για μακαρόνια νούμερο 6 και κατούριμα. Σε περίπτωση που ανακατευτείτε, ξεράστε στη σακούλα δίπλα σας, μη μου λερώσετε τα καθίσματα. Καλό σας ταξίδι! Φεύγουν από τα κτέλ. Αν περάσετε τώρα από τον Κηφισό, έχει 3-4 ελοφορία με billionaires. Οι Έλληνες πάνε πάνω στην Goldman Sachs να κάνουν τα μπάνια τους. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ζήσουμε όλο αυτό, γιατί έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε. Είπε ο Πολάκης χθες ότι όχι μόνο είναι πρωτοκόμμα, μάλλον θα έχουν και αυτοδυναμία. Ο οποίος Πολάκης σε άλλη του ομιλία μας περιέγραψε τι ακριβώς θα γίνει τις πρώτες, όχι 100 μέρες, τις πρώτες 10 μέρες. Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης, με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση αγωγής, με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων, με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο, με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φόρτος εργασίας. Ανάσα δεν θα πάρουν. Έχουν να καταργήσουν τόσα νομοθετήματα. Τα μισά τα έχουν ψηφίσει εντωμεταξύ. Έχουν να καταργήσουν τόσα νομοθετήματα. Τα είπε εδώ ο Πολάκης. Με ένα νόμο προφανώς και ένα άρθρο. Δεν θα το πολύ συζητάμε τώρα. Αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα πολύ ωραία. Βγαίνει ο συνάδελφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στον Ευαγγελάτο χτες να περιγράψει. Βέβαια, κάνει κυρίως αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά έχει να κάνει και με αστυνομικό ρεπορτάζ, με την έννοια ότι άμα καταγγελθεί κάποιος εργοδότης ή συλληφθεί, ανήκει πια στην ελληνική αστυνομία. Και περιγράφει αυτό που λέει ο Άδωνης από την αρχή, ότι ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα. Περιγράφει μια εταιρεία και τι κάνει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στους εργαζόμενους. Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιχειρηματίας, ο εργοδότης, ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται να επιβάλλει στρατιωτική εκπαίδευση, να προχωράει, να έχει μια στρατιωτική δομή στην εταιρεία. Δηλαδή να έχει τα βασικά στελέχη της εταιρείας, αυτό είναι το πιο ανώδυνο, τα οποία να τα αποκαλεί με στρατιωτικούς βαθμούς. Δηλαδή στην εταιρεία έχουμε λοχαγό, ταξίαρχο, επιλοχία και όταν γίνεται σύσκεψη και διαδικτυακή, αναφέρεται σε στελέχη λέγοντας να μας μιλήσει ο επιλοχίας, να μας μιλήσει ο ταξίαρχος, είναι εταιρεία τροφίμων, να μας μιλήσει ο λοχαγός. Εταιρεία τροφίμων και έχει προϊστάμενο λοχαγό με τρία αστέρια. Έχει αντισυνταγματάρχη, έχει επιλοχία. Εδώ ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Τι είσαι, τι βαθμό φέρεις, τι είσαι εσύ, αναφέρσου. Που λέγαμε και στο στρατό. Μια χαρά κάνει ο άνθρωπος. Δεν σταματάει μόνο σε αυτό. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται στο μυαλό του και πώς νιώθουν όλοι από κάτω που έχει αυτό το στρατοκαυλικό ύφος και στυλ μέσα στην εταιρεία του. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες μαρτυρίες και πληροφορίες, ο συγκεκριμένος εργοδότης ζητούσε από εργαζόμενους του και γυναίκες κυρίως και από τα ταμεία κτλ. Να κάνουν push-ups. Με βάση λοιπόν την κοσμοθεωρία του, ζητούσε να κάνουν γυμναστικές ασκήσεις, push-ups, νεαρές κοπέλες, κοπέλες που έχουν οικογένειες, να κάνουν push-ups στα γραφεία μπροστά του. Πολύ λογικό. Ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα. Και δουλεύεις, είσαι στο γραφείο, στα διοικητικά, στο λογιστήριο, κάνεις και push-ups. Εκεί που δουλεύεις, έρχεται ο λοχαγός, ποιος θα είναι αυτός, σταματήστε και παίρνετε. Πέσε και παίρνε. Δεν λέγανε στο στρατό. Αυτό ακριβώς. Γυρνάς μετά κατάκου και γυναίκες, έγκυες, όλα μαζί. Νέες κοπέλες, μεγαλύτερες, δεν έχει σημασία. Ισότητα. Πρέπει να είναι όλοι γυμνασμένοι και έτοιμοι. Γυρίζεις μετά στο σπίτι και λες στους συγγενείς, φίλους, άντρες, γυναίκες, κουράστηκα πολύ σήμερα, πήρα και 40 push-ups μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Έχει φαντασία ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχει και ένα περσοναλά μέσα εκεί, γυμναστή που κάνει τα δέοντα. Και να πούμε ακόμη ότι είχε καλέσει γυμναστή, έναν personal trainer από αυτούς τους γυμναστές, στα γραφεία της εταιρείας και προχωρούσε σε εκγύμναση των υπαλλήλων σε διάφορα αθλήματα και μάλιστα η εταιρεία έδινε πτυχία για διάφορα αθλήματα τα οποία εννοείται είχαν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι. Εγώ ξέρω ότι διαφημίζει τον καπιταλισμό και τον υπερασπίζομαι ως το πιο πετυχημένο σύστημα της ανθρώπινης ιστορίας. Παίρνεις και πτυχίο. Σε εκπαιδεύει ο γυμναστής αφού κάνεις τα push-ups, κάνεις ασκήσεις, σκηνάκια ή οτιδήποτε άλλο. Θαλάσσια, πώς τα λέγαμε αυτά και μετά με τις θάλασσες που πηγαίναμε, δεν τα θυμάμαι τώρα. Κάνεις όλα αυτά, το πεζικό ήμουν εγώ. Κάνεις όλα αυτά και παίρνεις και πτυχίο μετά. Στο δίνει ο γυμναστής της εταιρείας τρόφιμα. Έπιασες δουλειά στα τρόφιμα. Όταν δηλαδή μπήκαν οι άνθρωποι εκεί, θα λέγανε μπράβο, πιάσαμε σε μια καλή εταιρεία μεγάλη, τρόφιμα έχει. Πού να φανταστείς, πού να πάει ο νους, ότι θα κάνεις όλα αυτά, θα κάνεις και ένα σοβέ. Σωματική βελτίωση επίσης. Όλοι οι στρατιωτικοί όροι έχουν έρθει και μας κατακλείζουν με αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε, γιατί ο καπιταλισμός πρέπει να διαφημιστεί. Και αυτό είναι μια ωραία διαφήμιση του καπιταλισμού. Μια άλλη ωραία διαφήμιση του καπιταλισμού είναι τα Χριστούγεννα, βεβαίως, που είναι πολύ ωραία τα Χριστούγεννα, τα απολαμβάνουμε όλοι φωτάκια, αρκεί να έχεις ένα υπόβαθρο οικονομικό για να τα απολαύσεις. Τα Χριστούγεννα και όλη αυτή την εποχή. Ο Δήμος Αθηναίων χθες, ο Μπακογιάννης, άναψε το δέντρο. Πολύ ωραίο είναι το δέντρο, όντως νομίζω και καλύτερο από την περσινή χρονιά. Σήμερα το πρωί στο Sky ήταν εκεί οι συνάδελφοι, βλέπανε τα πλάνα και κάνανε συνειρμούς 4-5 φορές ότι μοιάζουμε ή έχουμε γίνει καλύτεροι και από τη Νέα Υόρκη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα, να πάμε στο Σύνταγμα. Νομίζω, παιδιά, η Αθήνα πια δεν έγινε να ζηλέψει τίποτα. Ε? Έβλεπα πριν που προβάλλατε με τη Μάρο την Νέα Υόρκη και τα λοιπά. Και λες, παιδί μου, τι να ζηλέψει η Αθήνα πια. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να φτάσουμε εδώ πέρα. Φτάσαμε όμως σε μια εξαιρετική κατάσταση. Εμείς να πάμε Παρίσι, Ρώμη και τα λοιπά, Λονδίνο. Έτσι φεύγουν από το Λονδίνο, από τη Ρώμη, από το Παρίσι και λένε πάμε στην Αθήνα. Νέα Υόρκη είμαστε πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό τρενάκι. Μπράβο, ρε Γιώργο. Νέα Υόρκη είμαστε. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, παιδιά. Νέα Υόρκη είμαστε. Ήρθε και ο Δήμαρχος. Τι άλλο να κάνει. Πραγματικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τη Νέα Υόρκη, παιδιά. Είμαστε καλύτεροι, θα έλεγα. Άρα δεν πάμε πουθενά φέτος. Άι μωρέ, με τη Βρωμόπολη τώρα τη Νέα Υόρκη, σιγά το χωριό που θα μας πει εμάς, έχετε δει το δέντρο της Αθήνας, Σύνταγμα, τα σεπόλια είναι το Μπρόγκς. Βλέπεις τα σεπόλια και λες, καλύτερα εδώ, δεν πάω πουθενά πια Νέα Υόρκη, τι να πάω να κάνω και σιγά το δέντρο και σιγά τα Χριστούγεννα και την ατμόσφαιρα που έχει η Νέα Υόρκη. Αφού εδώ θα γυριστεί το μόνο στο σπίτι το 3, το επόμενο, αν έχει σπίτι και δεν το έχουν βγάλει έξω και δεν είναι σαν την Κολοβού. Και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οι συνάδελφοι εκεί ενθουσιασμένοι περνάνε ωραία ήδη στη ζωή τους προφανώς και νομίζω ότι έτσι είναι για όλους. Οπότε είμαστε Νέα Υόρκη και καλύτεροι από τη Ρώμη και από τη Νέα Υόρκη και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε χριστουγεννιάτικα εκεί γιατί κατεβαίνεις στο Σύνταγμα, βλέπεις το δέντρο και λες: α, τι ωραία που είναι η ζωή. Να μην κάνω τίποτε άλλο, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Περνάω πάρα πάρα πολύ καλά και όλα αυτά που με βαραίνουν, οικονομικές αγωνίες, ψυχολογικές αγωνίες. Υγεία, θέματα υγείας, η νοσοκομεία, η παιδεία, φροντιστήρια και όλα αυτά. Εσείς είστε μίζεροι που δεν βλέπετε την ομορφιά της ζωής έτσι όπως την ξεκίνησε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων στην πλατεία Συντάγματος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν έλεγε αυτά ότι είμαστε καπιταλιστές και όλα αυτά τα ωραία προχθές ήταν σε μια παρουσίαση όπως είπαμε και σε ένα συμπόσιο με κάτι επενδυτές. Κάποια στιγμή ενώ τα έλεγε αυτά τα ωραία και παρουσίαζε τους στόχους που τους έχουμε πιάσει και ότι μας ζηλεύουν όλοι στην Ευρώπη, στον κόσμο, στον πλανήτη, χτυπάει το τηλέφωνο του. Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έλα μωρό μου, θέλω να το φάω. Θα με πάτε σε 5 λεπτά ακριβώς. Να μου ρίχνεις ατζούγες πάνω μου. Σε 5 λεπτά. Το κόλλο μου, μωρό μου. Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω λίγο. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Έχει και η κοπέλα τα προβλήματά της, έχει και ο Άδωνης, είναι αυτό που έλεγα εγώ πριν. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Αλλά έχει σημασία πώς τα βλέπουμε. Πήρε και άλλη τώρα εκεί την ώρα της παρουσίασης των επενδυτικών προγραμμάτων και σήκωσε το τηλέφωνο και της έλεγε σε 5 λεπτά. Δεν μπορώ τώρα. Δεν είπε μόνο αυτό ο Άδωνης, είπε και μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Όσοι λένε ότι θα πάρει την αμία ξανά μου τσοτάξει, το αξίζει να το πάρει και δεν το πάρει, είναι τελείως ανόητη. Πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Όσοι λένε ότι θα πάρει την αμία ξανά μου τσοτάξει, το αξίζει να το πάρει και δεν το πάρει, είναι τελείως ανόητη. Αλήθειες, όχι με τη Ζήνα, αλλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το κομμάτι το μουσικό που είναι το χαλί της δυναστείας ήταν το σήμα της εκπομπής, του σύριαλ δυναστεία. Δεκαετία 80, 70s, 80s, τι ήταν αυτό τότε, όμως παρουσίαζε τις ομορφιές του καπιταλισμού. Αυτά έβλεπε ο Άδωνης και έγινε καπιταλιστής. Εδώ είναι εκτελεσμένο από παράσταση της Μάρθας Φριτζίλα. Γι' αυτό και στο τέλος μέσα σε αυτό διάλεξε να βάλει αυτό το γνωστό σύνθημα του εναρχικού χώρου και κλείνει το κομμάτι έτσι. Νομίζω κολούσε και σε εμάς εδώ σήμερα, το παίζουν και πολύ ζωντανά εκεί η μουσική. Το φέραμε στα δικά μας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα που είναι Παρασκευή, 1η του Δεκέμβρη, 2.11.10.80.880, τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσα είναι, σας περιμένει. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ και το χειρίζομαι. Ο επιλοχίας Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Έκανε κάτι που σάψ πριν, είναι μια χαρά τώρα, ακμαίως. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Στο YouTube επίσης το Ελληνοφρένια Official. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Για τα εισιτήρια της Ελληνοφρένειας παίρνω. Όνομα. Σαλδάρης. Σαλδάρης. Σίγμα, Σαλδάρης Μανώλης. Σαλδάρης. Κρίμα, για ένα ταφ χάσατε να είστε ιστορικό όνομα. Πρωθυπουργός, παρά ένα ταφ πρωθυπουργός. Δρόμος θα ήσασταν τώρα, τέλος πάντων. Έλα ρε Τόλι, έλα ρε Τόλι. Έλα. 18 τηλέφωνο για να πάρουμε πρόσκληση, πήραμε τα φρύδια μας. Και τα φρύδια καλά είναι. Η άλλη έκανε καριέρα με τα φρύδια, με ένα φρύδι δηλαδή. Η άλλη κοντή αυτή που ήταν στο GMTM. Έστε του βούρου να χουρεί, Παναγιά μου. Καλά, τι σου γελέτε να φύρεσαι. Αυτή ήταν δηλαδή ο καραμαλής των ημερών μας, τα λέγαμε. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Εθνάρχη και Μιχαήλ του Αζόφ, του πατριώτη μας, αυτήν που είχε βγει στη Βουλή. Τώρα που το ανέφερε αυτό. Ρε φύγει, είναι τόσο μαλάκα ο Ζελένσκι συνέχεια με κοντομάνικα. Εδώ πέρα από τον επόμενο μήνα θα ψηφίσουμε το κρύο, θα πούμε μέσα. Δεν παίρνει χαμπάρι αυτό, δεν παίρνει. Είναι χοντρόπετσο. Πίνουνε βότκο όλη την ώρα, δεν καταλαβαίνει. Χριστό. Η Ελλάδα φέτος θα έχει διπλάσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Ευτυχώς! Και του χρόνου η Ελλάδα θα έχει τριπλάσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Αποστολή! Έλα! Πες το στα Εκούρα για τις δηλώσεις που κάνει να ξύσει τα αρχίδια του Μεγκασμά, γιατί η Τσουγκρά να αφήνει κενά. Θα το πω. Βρε άφρυσκα, κουνούμαλα, γοριλάκια. Γιατί μιλάτε έτσι για την πίστη, ρε φίλε. Γιατί μπερδεύετε την πίστη με τη θρησκεία. Για τον πίστη λέγαμε, όχι την πίστη. Τον πίστη, τον Νίκο. Τον πίστη, ποιον. Τον πίστη που λέει αυτά τα μπιστριλίκια που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προτιμώ να αλλάζω κόμματα για να μην αλλάξω απόψεις. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε πρόλαβα, α, ωραία. Δεν ήθελα να πάρω πριν γιατί κλείνουμε στα εισιτήρια για την παράσταση. Ω καρδιανό είμαι. Α, ναι, καλά έκανες. Τι κάνεις, καλά είσαι. Εσύ μια φορά να βάλεις ένα εισιτήριο από τη Στουτγκάρδη να έρθεις να δεις τίποτα, γύφτος. Κάτσε, περίμενα να σε ρωτήσω. Κάτι άκουσα. Πού πήγες, Ηράκλειο, στην Κρήτη, θάσαι. Όχι ακόμα, δεν έχει κλείσει. Θα παίξω κάποια στιγμή όμως, ναι. Τέλος Ιανουαρίου είπες. Σωστά. Κάπου εκεί, ναι. Ωραία, να ξέρω για να κλείσω για τη στήρα. Ευκαιρία θέλω να πάω και στην Κρήτη, δεν έχω πάει ποτέ. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα επειδή θα ξέρεις καλύτερα. Ρε φίλε, βγήκε ο άλλος ο Χαζός και είπε ότι θα προτιμούσε τις ιδιωτικές ασφάλειες, έτσι. Υπουργός. Με παρουσιάζει, λες, είμαι κανένα σοβιετικός, ας πούμε, κούλεπ. Μα ναι, δατό, τι με έχω αυτά, τι πράγμα είμαι εγώ. Ελάτε, εγώ, αν μπορούσα να έχω μόνο ιδιωτική ασφάλεια, μόνο 10. Την προτιμώ από 100 φορές. Βρε μαλάκα, σκέψου λίγο, σε ψηφίζει ο λαός. Άντε, εσύ έχεις. Χαίστηκε, ό,τι και να πεις, χαίστηκε. Θα τον ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτός έχει τη δυνατότητα. Είναι τόσο μαλάκες που παρόλες τις παπαριές που λέει τη μία back to back στην άλλη, θα τον ψηφίσουν. Θα βγει με έναν τρόπο. Έχει γίνει τόση δουλίτσα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει τώρα ποιος είναι πιο μαλάκας. Αυτοί που τον ψηφίζουν λέει ο ίδιος με αυτά που λέει. Αυτοί που τον ψηφίζουν. Επίσης κάτι άλλο. Διάβασα τώρα για την Παλετσιάνκα την εταιρεία. Την Παλετσιάνκα τι έγινε, τι έγινε. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Μη μου πεις κάτι στενάχωρο. Τώρα να βλέπεις κάτι τέτοιοι άνθρωποι σαν και σένα. Πάμε και πάει το μυαλό του στο κακό. Τι έγινε. Έκαναν διαφημίσεις λέει για την παιδεραστία με κρυφά μηνύματα, πλημούσαν κρυφά μηνύματα. Η Παλετσιάνκα, τα βάλω φωτιά να τα κάψω όλα τα παπούτσια μου και τα ρούχα μου τα Παλετσιάνκα. Και είχα μεγάλη συλλογή από Παλετσιάνκα. Από εκεί ψωνίζεσαι. Ναι, πού αλλού. Από την Παλετσιάνκα λες να ψωνίζει και ο Τσουμπάνκα. Τζουμπάνκα. Καλό, καλό. Το θέμα είναι μήπως από εκεί πέρα έπαιρνε ιδέες και κυβωτός εκεί πέρα τα τέτοια. Λες να φορά γεράσω ο Παλετσιάνκα. Λες να ψώνεις από εκεί και να είχαν ίδιες ιδέες και τέτοια. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως αυτή η κοιμόδας έτσι κυρίως είναι η χαρά της παιδεραστίας. Τι συζητάμε. Τώρα θα το ανακαλύψουμε. Έχει γίνει μόδα πλέον αυτό ακριβώς. Όπως ήταν κάποτε η Χρυσή Αυγή, τώρα έχει βγει η παιδεραστία. Τι να πω, σε τι κόσμο ζούμε, ρε γάμο, και θέλω να κάνω και παιδιά. Πού να κάνεις παιδιά με αυτά που βλέπεις, ρε γάμο. Τραβήξου. Τραβήξου για να μην τραβιέσαι μετά. Την κατάλληλη ώρα. Και πώς το είπε ο άλλος με το εισόδημα. Ενισχύσαμε συνεπώς ή και δημιουργήσαμε νέο εισόδημα. Το σταθερό εισόδημα μεγαλώνει. Όσο νυχτώνει, όσο νυχτώνει. Όχι, το σταθερό εισόδημα μεγαλώνει, μπάτσε γουρούνια δολοφόνη. Α, και αυτό πάει, ναι. Όσοι λένε ότι θα πάρει την αναμία ξανά μου τσοτάξει, το αξίζει να το πάρει και δεν θα το πάρει, είναι τελείως ανόητη. Εντάξει, τελείως τώρα, θα το δούμε όλο αυτό. Τα λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αλλά καλησπέρα εδώ μου λέει ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Θήμιο. Ναι, είναι η δεύτερη ευτυχισμένη μέρα που γίνομαι πατέρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό μου Χριστίνα που το έκανε να φαίνεται τόσο απλό. Αυτή το ξέρει. Στον πρώτο ύπνο που πήρε το παιδί, είχε το αριστερό χέρι υψωμένο σε γροθιά. Ένα νέο κουνουμαλάκι γεννήθηκε. Να το χαίρεσαι Χρήστο, να το καμαρώσεις όπως αυτό θέλει. Να είναι έτσι πάντα καλά τα πράγματα και υγεία και σε εσάς και στη σύζυγο και σε όλους που είναι γύρω από το παιδί. Υγιή μυαλά για να γίνει και το παιδί υγιές. Οι σεισμολόγοι με αφορμή τα όσα γίνονται στη Νότια Εύβοια, στο υπέδαφος, στο έδαφος κάτω, στο υπέδαφος, έχουν σφαχτεί λίγο και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα, προφανώς από παλιά και κάθε σεισμός δίνει την αφορμή. Βγήκε πρώτος ο Τσελέντης, το ακούσαμε χθες, που λέει ότι ενώ το ρώτησαν για την Εύη, άρχισε να λέγει τις Αλκιονίδες, ότι δεν μπορεί να έχει χάσει τον ύπνο του γιατί φοβάται τις Αλκιονίδες μετά από 20 χρόνια, παραπάνω χρόνια από το 81, και μπορεί να δώσουν σεισμό στα επόμενα 5 χρόνια. Τόσο σαφή όλα αυτά που είπε και τόσο επιστημονικά. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος, ο άλλος σεισμολόγος, και στρέφεται κατά του Τσελέντη. Δεν νομίζω πως όταν βρίσκεται μια περιοχή σε σεισμική διέγερση είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε ορισμένοι από εμάς να λέμε ότι δεν κοιμόμαστε το βράδυ διότι μπορεί να περιμένουμε σεισμό σε άλλη περιοχή της χώρας. Και αυτό να λέγεται από επίσημα χείλη. Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά υπευθυνότητα. Δεν νομίζω ότι είναι υπεύθυνη αυτή η στάση. Και βγαίνει ο Τσελέντης και στρέφεται κατά του Παπαδόπουλου που μόλις ακούσαμε. Με απεκάλεσε ναι. τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου επετέθη από ό,τι είδα, δημόσια. Τι να κάνουμε, αυτή η καρέκλα έχει καρφιά. Αλλά για να την πάρεις, απαιτεί να σε εξετάσουν και να κριθείς από μια διεθνή επιτροπή. Τι να κάνουμε, εγώ την πήρα. Μόνο δεν υπάρχει λόγος για εμπάθειες. Σχετικά τώρα με τις εκτιμήσεις μου χθες για το σεισμό αυτό. Ο σεισμός ο χθεσινός με το σημερινό διαφέρει 0,2 ρίχτερ. Δηλαδή μιλάμε για δίδυμους σεισμούς. Δεν ήμουν καθόλου επιπόλαιος χθες. Είπα στον κόσμο να μην μπαίνει στα πέτρινα σπίτια. Γιατί δεν ενημερώθηκε λοιπόν η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου, στην οποία λέει ότι είναι μέρος, δεν είναι μέρος καμίας Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου. Δηλαδή, όταν έχουμε οικειοποίηση τίτλων για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, είναι ότι χειρότερο. Εδώ ακούμε εκτιμήσεις ότι είμαστε διευθυντές του γεωδυναμικού, ότι είμαστε στην UNESCO ειδική. Αυτά τα πράγματα είναι γελία. Σχετικά τώρα με τις Αλκιονίδες. Ερωτήθηκα από δημοσιογράφους τι γνώμη έχεις για τις Αλκιονίδες. Και είπα την πραγματικότητα. Για μένα ο ασφαλής πολίτης είναι σωστά ενημερωμένος πολίτης. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα που ενημερωθήκαμε για τις Αλκιονίδες, τα επόμενα 5 χρόνια, από σήμερα και για 5 χρόνια, μάλλον θα γίνει σεισμός, μάλλον πάνω από 5-5,5, τι ωφελεί αυτή η ενημέρωση. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια δική μου απορία, δεν έχει καμία σημασία. Ακούσαμε Παπαδόπουλο κατά Τσελέντη, Τσελέντη κατά Παπαδόπουλου και Παπαδόπουλου τώρα κατά Ραφαέλα Σκαρά. Γιατί είναι κακό να ανησυχούμε για τις Αλκιονίδες? Δεν είναι κακό να ανησυχούμε για τις Αλκιονίδες. Είναι κακό να λέμε ότι ανησυχούμε και ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο από αυτά που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει προσθεθεί τίποτα. Εγώ, ξέρετε, είμαι παλιός και θυμάμαι τη Ραφαέλα Καρά. Μια θαυμάσια, ψηλή, ωραία, ξανθιά, εντυπωσιακή τραγουδίστρια. Η οποία είχε βγάλει και ένα καταπληκτικό δίσκο με ποτπουρί, με όλα τις, τα όπλα, αν θέλετε, τα τραγουδιστικά. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Έχουμε τώρα λοιπόν μια σεισμολογική Ραφαέλα Καρά. Μια σεισμολογική Ραφαέλα Καρά. Που βάζει μέσα στο καλάθι του ποτ πουρί όλα τα όπλα τα επιστημονικά για να μπορέσουμε να πούμε το γνωστό, το γνωρίζουμε όλοι και σε εντελώς ακατάλληλο χρόνο. Βγήκε ο Παπαδόπουλος και είπε τον Τσελέντη σεισμολογική Ραφαέλα Καρά. Είναι πολύ επιτυχημένο, αν και δεν έχει μαλλιά ο Τσελέντης, ή μάλλον δεν έχει τα μαλλιά, το μαλλί, το στυλ, όλα τα υπόλοιπα της Ραφαέλας Καρά. Δεν έχει σημασία, μην ρωτάτε ποια είναι η Ραφαέλα Καρά. Τραγουδίστρια μεγάλη, δεκαετία 80, γινόταν χαμός με το 6-8 και έρθει και στα ελληνικά τα τραγούδια της. Χαμός και πανικός στα σοου της εποχής και στα πάρτι της εποχής. Και πολύ ωραία θυμήθηκε εδώ ο Παπαδόπουλος. Και έχουμε τώρα πια και εμείς τη δική μας σεισμολογική Ραφαέλα Καρά. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, Απόστολο, Δανοκουνούμαλος. Έλα, Δανοκουνού. Έλα, ρε, πώς το έλεγε στο αλουνό. Από την Αριδαία που σου φώναζε τα βουνά. Έλα, Λαΐτη. Έλα, Λαΐρη. Ναι, αυτό. Αλεξικοπρίτη, που με δικό σου νόμο παίρνουν οι άλλοι τα κοράκια το σπίτι. Α, ωραία, το έχει φτιάξει. Ναι, το έχω φτιάξει ωραία γιατί δεν εκφράζω παράπονο ότι θα με έβγαζε. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά είσαι μαζόχα, ρε, που είσαι μαζόχα. Είσαι μαζόχα γιατί. Αυτό το λέμε για κακό. Όχι, για καλό. Α, το λέω για καλό. Γιατί. άκουσα όλους τους Σιριζέους, βγήκανε με φόρα, τα είπαν ωραία, ότι δεν φταίμε εμείς ρε παιδιά και τέτοια, τον άλλο τον Σιριζέο, τον ταξιτζή που ήταν Πασόκ, όλοι αυτοί. Πες του Τζεντάι να βάλει μια βαζολάδα και να βάλει παχύ καλτζόν που θέλει να σου κλείσει και την εκπομπή. Οι καραγκιόζηδες να πούμε. Να κάτσουνε να βάλουνε μυαλό και να δουνε τα λάθη τους ότι στρώσανε τον δρόμο και ήρθαν αυτοί οι μαλάκες οι νεοδημοκράτες και να αφήσουνε τις μαλακίες. Γιατί στο χωριό μου λένε τις στραβείς ψωλίες τρίγε τις φταίνε. Στο δικό μου λένε του κακού γαμιά έτριχε σου φταίνε. Ακριβώς. Δηλαδή παίζουν και αυτά είναι ανάλογα με την περιοχή. Οι ντοπιολαλιές που λέμε. Ναι, ναι, οι ντοπιολαλιές. Και η άλλη η Σιριζέα έλεγε: έλα μωρέ, μια πόρτα σπάσανε. Άμα σπάσουνε τη δική σου και έρθει η ώρα, τότε θα τα πούμε. Μόνο το πάμε πάει και καθαρίζει. Όπως πήγε για τον άνθρωπο τώρα για τα 52 τετραγωνικά. Το σπίτι του λέει άνθρωπος, την αξιοπρεπειά του να την κερδίσει και την κέρδισε με την μάχη του και με τον αγώνα του και με τη συμμετοχή του εδώ και με την παρουσία όλων μας που ήταν σημαντική για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πήγε η Γεροβασίλη με τις κάμερες και με ο Αλεξάκη. Θα του πω του αλουνού του Σιριδαίου. Δεν πήγε. Πήγε ο Αλέξης, πήγε στην άλλη στην κυρία Κολοβού, αλλά με τόσο κράξιμο τώρα αποθαρρύθηκε κι αυτός. Ήθελε να κάνει τον αριστερό και δεν τον αφήσανε. Το αριστερό όχι ήθελε να κάνει, τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά. Καλημέρα, δεν είμαι μόνο ο Μαρκόνιου. Είσαι και κάτι άλλο. Ο μεγάλος θεός. Είχα καταλάβει ότι είσαι διπολικός. Ποιος είσαι ο άλλος? Ο θεωρητικός φυσικός, ο Ιάπωνας. Εσύ είσαι αυτός. Μίτσοκάκου. Και τον έψαχνα. Ποιος? Μίτσοκάκου. Είναι ακαδημαϊκός. Λέγεσαι Μίτσοκάκου. Ναι. Αλλιώς, αντί για Μαρκόνι. Από χρόνια ουφολόγος. Πηγαίνει στα συνέδρια. Είσαι ουφολόγος από χρόνια. Ουφολόγος από χρόνια. Όχι μόνο εγώ. Δηλαδή, εγώ θεωρούσα ότι ισχύει το ίδιο χωρίς το λόγος. Πρόσεξε να δεις. Τώρα εσύ μου λες ότι είσαι ουφολόγος. Ο Μέντακο Διονύς Γολίμης που ερμηνεύει τα βίντεο. Α, είναι ερμηνευμένα τα βίντεο, δεν είναι έτσι. Βάνει από κάτω ο υπότιτλος, ο εδώ ο δικός μας, ο Mind Lamp. Αυτός ο Μίτσοτάκου είναι ο δικός μας που είναι πρωθυπουργός. Ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Όχι, είναι ο μάγος Μέντακο. Είναι η συνωνυμία ο Μίτσοτάκου. Όχι. Όπως το λένε στα χωριά. Τι ψήφισε Μίτσοτάκου. Έχει και χιούμορ. Όχι, συνωνυμία και τίποτα δηλαδή. Ναι, ναι. Έτυχε, είδε ο Κινέζος. Στη μέρα που ήταν ο. Να δούμε το πουλί για να καταλάβουμε. Στην Αμερική τα έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα. 17 Μαΐου, πότε ήταν. Ξέρεις και ημερομηνίες, μ' αρέσει. Λοιπόν, Μαρκόνι ή αλλιώ Κινέζε, Μίτσου, Φολόγε κτλ. Τα λέμε. Και να λες για το μάγο. Μην με πάρει σαν τρίτο. Τα λέμε. Ναι, παραπολιτικά. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σας παρακαλώ, μην επιτρέπετε να βρίζουν τα θεία από το ραδιόφωνο. Δηλαδή, παρατριχάσαμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα βρίσανε, βάλαμε το απαραίτητο μπιπ όμως, για να μην ακουστεί. Όχι, εγώ το άκουσα καλά, ένας ακροατής βέβαια. Αλλά... Είχε μπιπ. Αλλά έχετε και στην ευθύνη, δεν επιτρέπετε. Μα δεν το επιτρέψαμε, αγαπητοί. Είχαμε βάλει μπιπ, σας λέω. Άντε, γεια και καλή φώτιση. Να είστε καλά, καλή φώτιση σε όλους, Good lighting. Αυτό είναι χρήσιμο το τελευταίο που λέει η κυρία, όχι το αγγλικό του Αποστόλη. Το καλή φώτιση νομίζω είναι χρήσιμο για όλους. Να, για τον Πολάκη. Παύλος Πολάκης μιλάει και θέλει να κάνει αναφορά σε αυτούς που ίδρυσαν, στήριξαν το ΕΣΥ. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου ως εξής. Σήμερα τρίζουν τα κόκαλα τριών ανθρώπων. Του Γεννηματά, του Αυγερινού. Γιατί δεν ήταν μόνο του Γεννηματά έργο του Εθνικού Σύστημα Υγείας και του Πέτρου Κόκαλη. Του Υπουργού Υγείας της Κυβέρνησης του Βουνού, που σε αυτό που είχε γράψει τότε ως πρόγραμμα, αυτούς οι ακομμάτια πέρασαν στο νόμο του ΕΣΥ της πρώτης περίοδου του ΠΑΣΟΚ. Τα κόκαλα του Αυγερινού μπορεί να τρίζουν, αλλά από την υγρασία. Γιατί ειδικά ο Νοέμβριος και τώρα αρχές Δεκέμβρη γίνεται χαμός. Ζει ο άνθρωπος. Τον πέθανε ο Πολάκης, μια μικρή λεπτομέρεια τώρα. Ήθελε να πει κάτι άλλο, είπε και αυτό. Γεννηματάς Πέτρος Κόκαλης δεν ζούνε. Έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τι τέλος, αρχίζουν οι παραγγελιές. Αφιερώσεις σας, όπως τις λέμε, έχουν δύο ονομασίες. Κολλάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Μπράβο και στους δύο. Καταρχήν, άκου να δεις. Θέλω για την Παρασκευή, φτιάξε κάτι, ρε φίλε. Μυρίζει Μητσοτάκης. Η Μπακογιάννη έκλασε από τον πολύ πόνο. Μετά. Βάλε Τσίπρα, ελπίδα, μυρίζει ελπίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το είπε ο ίδιος, ακόμα καλύτερα. Οπότε βγαίνει ο άλλος, ο Κωνσταντάρας, και λέει σκατά εκείνη την ώρα. Βγαίνει το παλιό μούτρο εκεί πέρα που είπε πολύ βρώμα, δεν μπορώ να φνέσω, ρε παιδιά. Και βάλε ό,τι άλλο θέλει εσύ, είσαι πρώτος. Το κλίμα ήδη μυρίζει. Έκλασα. Η ελπίδα έφτασε. Βρώμα να πάμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Σας μυρίζει κάτι πριν ξεκινήσουμε? Μαγειρεύετε τίποτα? Σκατά με φράουλες! Με ταΐζανε με το ζόρι στο σχολείο όταν ήμουν μικρός. Γεννήθηκα χωρίς να με ρωτήσουν. Με βάλαν με τη βία να βαφτιστώ. Με γράψαν στα χαρτιά πρώτου μ' αφήσουν. Τη γνώμη μου για μένα να τους πω. Μου βάλανε στο χέρι στυλογράφο και μου παν δήλωσέ τα όλα αυτά. Οβάλ το πρόσωπό μου και υπογράφω. Μάλια και μάτια πάντα καστανά. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Καλημέρα. Λοιπόν, μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Καλημέρα. Καλημέρα, όλη μέρα, ρε. Λοιπόν, μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Μια κοπελιά, μια μαθήτρια, είχε μπει κάποτε στη Βουλή, έπιασε το μικρόφωνο στα χέρια της και είπε: δύο τζις και μία πατάτες. Αν το θυμάστε. Όχι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα παιδάκι, κάποτε είχαν πάει επίσκεψη στη Βουλή και πήγε στα έδρανα της Βουλής και πατάει το κουμπί να μιλήσει και λέει στο μικρόφωνο: δύο τζις και μία πατάτες, παρακαλώ. Τέλειο. Έγινε viral τότε, πριν από πολλά χρόνια. Θα ήθελα αυτό να το βάλει κάθε φορά που λέει για ανάπτυξη ο Άδωνη. Να πετάς και αυτό στο τέλος. Δύο τσις και μία πατάτες, παρακαλώ. Έγινε, έλα, γεια. Επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα μου επιτρέψεις να πω, και επί Υπουργού Αναπτύξεως του Υποφαινομένου, έχουμε ανάψει 8,1 το 2021 και πάνω από 6 το 2022. Ένα κλαμπ, ένα τσις και μία κοκακόλα, παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει ύφεση 9 και οι νέες προβλέψεις μιλάνε για ανάπτυξη συν 9. Ένα κλαμπ, ένα τσις και μία κοκακόλα, παρακαλώ. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Βζυμ! Μου δώσανε θρησκεία και πατρίδα. Το πόη μου μετρήσαν μ' αριθμούς. Με μάθα να διαβάζω εφημερίδα και πάντα να αποφεύγω τους κακούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τουλάχιστον και κάνα δυο παιδιά. Αλλιώς συνέχεια μέχρι να πεθάνω θα λένε πως δεν έζησα σωστά. Και να σου πω, προχθές σου είπα ότι ο Μούφα Φουσέκης, ότι είναι ο, που σε έλεγε Τζεντάι. Ναι, ναι. Δεν έλεγα αυτόν που μου βάλες προχθές, μου βάλες την Παρασκευή. Μούφα Φουσέκη, έλεγα εκείνον που σε είχε πάρει και έκανε τη φωνή του Φουσέκη και έλεγε για τα μπιφτέκια. Μάλιστα, κατάλαβα. Κάνουμε ένα παιδικό πάρτι, σου είπα και εδώ στην Οθόνο Τριξίδη. Αυτός είναι ο Μούφα Φουσέκης και έχει γίνει ψιλομανούρα αυτό. Αυτός νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Αν το βάλουμε να πάλι. Θα ακούσω γαϊδουράκι, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το γαϊδουράκι το θες και εσύ. Το γαϊδουράκι, ναι. Είναι την ψωλή του Γαϊδάρου αυτό. Ναι, κοιτάξτε να βρείτε και κανένα δουλειά τη προκοπή και αφήστε την προπαγάνδα τη αριστερά. Να μα γυρνάτε και κανένα μπιστέκι, ε! Λοιπόν, μόλι θα τελειώσουμε με του άλλου του αριστερού και με τι καταλήψει, θα έρθουμε έρχεται και η σειρά σα. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει. Επώνυμο ηλικία ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει κανένας δεν το ξέρει δυστυχώς. Έλα κουνουμαλαρά μου. Αγάπη μου. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας. Τι θες? Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή τον Μπιμπίλα με το Alexander the Great από Iron Maiden. Alexander the Great. Ένα αυτό. Αν και είμαστε Greek Council, δεν μας θέλει ο Dickinson. Αντίζεται με τα φλογοβόλα και με τα τέτοια. Α, ναι, ναι, ναι, μας έδιωξε. Μοιάζεις και στον Μέγα Αλέξανδρο. Σε αυτό είναι αναμφισβήτητο. Εάν αυτό είναι αμφισβητήσιμο για αυτούς που λένε αν νομίζει ότι μοιάζει, μα είμαι ολόγιος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω, Χατζηδάκη, να κάνει τη δήλωση ότι θα δουλεύουμε περισσότερες ώρες για να παίρνουμε ημέρες για να είμαστε περισσότερη ώρα με τα παιδιά μας. Γιατί το έχει ζήσει αυτό το δράμα από την πουλή δουλειά που έχει ρίξει και δεν ενδιαφέρεται να μην το ζήσει κανένας άλλος. Έπειτα τον αυτιά που τον ερωτέ αν έχει δουλέψει και βάζει την ερώτηση που κάνει ο πατέρας της Φιφίκας από τον Μπακαλόγατο στο Ζήκο πόσο χρονών είναι την απάντηση που δίνει ο Ζήκος. Αν ένας εργαζόμενος θέλει, γιατί τον εξυπηρετεί να κάθεται στο σπίτι του με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, την Παρασκευή. Να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη για να έχει τρεις μέρες αργία την εβδομάδα. Ποιος είμαι εγώ και ποιοι είστε εσείς που θα το απαγορεύσουμε? Εσείς είστε οικονομολόγος, έτσι δεν είναι? Όχι. Τι? Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα? Κοιτάξτε, εγώ κατηγορούν. Μια υπεροψία και όλα τα ψία. Ο, δεν έχει σημασία. Ότι ξέρετε. Τι μου λε, Ζήκο. Όχι, κυρία. Πόσο χρονών είσαι? Μάστε. Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχω κάνει, ναι, είναι ότι για διαφόρους λόγους, εν πάση περιπτώσει, μάστε. Με εμπιστεύτηκαν διάφοροι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς και οι σωτήροι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε? Όχι, του Σωτήρου. Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκό γένος. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ναι, Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι. Ναι, και το θέτετε έτσι, να το πω. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Ασκήσατε επάγγελμα? Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Αν για κάποιο λόγο δεν ήμουνα στην πολιτική, ναι, δεν νομίζω ότι δεν θα έβρισκα και κάποια θέση στον ιδιωτικό τομέα. Βοηθειά μας, δηλαδή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Συγγνώμη που τα είπα όλα αυτά, αλλά μια και το θέσατε το ζήτημα. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη. Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου. Μεγάλωσα πως ήθελαν οι άλλοι με χίλια μύρια μη και μη και μη. Μου γέμισαν με ιδέες στο κεφάλι κι ειδήσεις, φόνοι, πόλεμοι, σεισμοί. Γι' αυτό θα πρέπει τώρα να ξοφλήσω τον άλλον τους πικρούς λογαριασμούς. Δεν έχω το δικαίωμα να αμαρτήσω, αλλιώς δεν θα είμαι ένας από τους σωστούς. Ξέχασα την παραγγελιά, συγγνώμη. Βάλε την οδή του μαλάκα έτσι να την παίρνουν χαμπάρι από το σημάρα, σε παρακαλώ. Μπροστά γυαλί, πίσω λιχνία. Ξέρουμε το από πίσω τι σημαίνει. Μαλακισμένη φαντασία. Ελλάδα 2.0. Θέλεις να δεις, δεν θες να ζήσεις. Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Στη μοναξιά της άγριας Δύσης. Ανήκομεν στη Δύση, είτε σας αρέσει είτε όχι. Μαλάκα, Έλληνα. Μαλάκα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε μου, εδώ τη Δίωλη αναρωτιούνται αν γίνονται έλεγχοι και τα σχετικά και αυτές τις μέρες και έχεις την επικρατή. Να πληροφορήσουμε τον κόσμο, γιατί ξεχνάμε εύκολα ότι εκ τα πανέκαθεν που λέει γινόντουσαν έλεγχοι και τελευταίο παράδειγμα είναι ο Πέτσης. Και όλοι αυτοί οι πατριώτες που μας κυβερνάνε, τους οποίους εμείς επιλέγουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο από γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν για τους ελέγχους. Και ένα γεγονότο, Αποστολή, είναι ο αυτιάς με τον Γιακουμάτο για τον πατέρα του. Αν θες, ακούμε. Εντάξει, με το μαρμελάδο. Και σε περιλαμβάνει κιόλας και τον κουβαδάκι που λέει ο πρωθυπουργός. Γιατί τελικά έχουμε κουβαδάκι όλοι, μου φαίνεται, και παίζουμε. Ο πατέρας θα ζαναπλάσει. Yeah. Και yeah, πατάτε ευαίσθητες χωρίς. Μία φορά δούλευε στον Κόγου, ο οποίος ξέρει παλιά και στη Γαβέτα, σε ζαχαροπλαστείο. Και πάει ο αστίατος του Σγουρού. Ναι. Βλέπει ένα με μαρμελάδα, δοχείο μεγάλο, ένα ποντίκι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι ποντίκι. Λέει, τι λέτε, ρε, τι ποντίκι είναι αυτό. Τα παλιά χρόνια. Ναι. Σβόλωση. Βρόχι είναι ποντίκι. Λέει, σοπά του, λέει, το φαγε. Ποιο? Το σβόλο. Πατέρας. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, αντάφη, το φαγε. Δεν έπρεπε δικές μου να είχα απόψεις. Αρτίστας την αυτό, τι θες να πεις. Μου χάριζαν εκτίμηση σε δόσεις, ταπείνωση και βία της μετρητής. Αφήστε με επιτέλους να βαδίσω το δρόμο μου όπως τον θέλω εγώ. Μονάχος να διαλέξω πως θα ζήσω, χωρίς παππούλα, δίχως αρχηγό. Αποστολή, κάνε καμιά ώρα έτσι για την από μόνο σου, έτσι βάλε κάτι, μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ό,τι γουστάρεις εσύ, ό,τι έχεις σκέφη. Τι αφιέρωση είναι αυτή, αν βάλω το γουστάρω εγώ? Ό,τι σου έρθει στο μυαλό του γουστάρω. Εσύ να μην σε αρέσει, μάλλον να σε ευχαριστήσω. Δεν παραγγέλνει κανένα καιρό. Εμένα μου αρέσουν όλα και τα ακούω και τα ξαναφώ στο ίντερνετ. Πες μου ένα που θα ήθελες. Θα ήθελα, ξέρεις, εκείνο να το παίξει πολλές φορές το. Τον Κύπριο εκεί. Τον Κύπριο, με τις Ελβίες. Κατάλαβε. Ναι, τον αθλητή. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε? Πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε? Σας παρακαλώ, μπορεί να. Βάλε τη Σελβία Έλεν σου και πήγαινε και τρέξτε. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά? Σοβαρά, αν δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική? Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον σοβαρό? Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον? Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Λέγεται. Πάλι αυτός ο ηλίθιος βγήκε. Εγώ ηλίθιος είμαι, ναι. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο ηλικία ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει κανένας δεν το βλέπει, δυστυχώς.